بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز. نكوى بيجا فيتا ويزي والخوارج إنما خوارج جائز. نكون كجوز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله وتكبم تكزي أمتو كتك نفسياك نملياك فله أن يقاتل عن نفسه وماله. بس نجوز كوكيه kupigana kuitetea nafsi yake na mali yake na kuwaua wezi makhawarij ni kwenye kujuzu pindi watakapomdhihirikia mtu katika nafsi yake na mali yake. Kwa hiyo falahu inajuzu kwake yeye huyo mtu ayuqatila an nafsihi kupigana kuitetea nafsi yake wa malihi na mali yake wayadfa anha na kujikinga na hao wezi na makhawarij bikulli ما يقدر وكل أنا تكويزا نجائز وكي يقول كينغا نكل أنا تكويزا كيو متو مفامي ونما خوارج مثلا نواه ونونا كوانبا نحلالكم هو مسلم وونا متكافر هو مرتد هو منافق ونونا كوانبا وازي هو يتنيوه باش نيو تبانبانا ناي وكياس نتكويزا كما هنا سلاحا نويه تيتمية sila yoyote kama ni ya moto au nyingineo au mawe au mekabana ukamunata mifuji takafukua kwa maana kwamba wewe upigana kuitetea nafsi yako jais. Hivyo hivyo mwizi aliyekuja ambaye ni qati'u tariq au mwingineo amekuja na silaha, basi utapambana naye kwa kadiri ya silaha aliyokuja naye. Waona kwamba huyo silali ataua huyo, basi pale utapigana kuitetea nafsi. Kama ni nyumbani kwako mwenyewe wajua kwamba nikikaa mahali fulani atapita tu hapo na panga lako au mkuki, basi utafanya kazi yako kwamba huyu nikimwacha ataniua mimi. Ikithibitika hilo, basi wala usiwe na wasiwasi kwamba sasa nitamuua huyu Muislamu. La, sheria imekupa green light tayari, pita. Walaysa lahu, na haitafaa kwake yeye, idha faraquhu, watakapomtenga au tarakuhu au watakapomwacha, an yatlubahu, kuwafuata kuwatafuta. Ikiwa mwizi mathalan ameamua kukimbia, basi mwache, yani kwa maana kwamba usimfuate ukamuue. Masala ya kumkamata ni mingine, lakini masala ya kwamba sasa akimbia alafu wewe tandika mishale kwa la, usifanye namna hiyo maadamu ashakwenda zake khalas. Ila kama ikiwa kuna maslahi katika kukamatwa atakamatwa, lakini si kuuliwa. Hapa nazungumza masala ya kuua, nazungumza masala ya kuua, si masala ya kukamata kwamba mwanadamu hizi kimbia basi mwache aende. La, kama uweza kumkamata mkamate, lakini sio kumuua. Akiwa anakuja kwako amekuvamia, anajua kwamba huyu anakuja kwa shari, pingine kashatoa bastola amekoki tayari na wewe una yako haja kuona, si wewe mtandiki ile haraka sana kabla haja kuwa wewe. Lakini inafanywa ashal kwa ashal, kwamba wajua kwamba huyu nikimpiga mahali fulani basi nitapunguza sharia yake, pingine nikimpiga mguu hata kufa, lakini atakuwa amedhurika na hataweza kuitumia. Au kama wewe ni mpiganaji mahiri wa karate, basi uje nikimtandika mahali fulani basi atanyongonyea huyu, basi mtandike vizuri kabisa akae chini. Haya, wala yatba atharahu, wala hatafuatia athari yao, hata wafuata. Ushahidi wa kwamba hata waua ni kama kisa kile cha Salama ibn al-Akwa, walipoibiwa nyama wa zaka, walikuja wakawaswaga wale jamaa. Salama ibn al-Akwa akachukua mishale akaweka katika jumba la akatoka mbio akawafukuzia wale watu. Wanyama walibiwa usiku, aliwafukuza akawa anawapiga bisahmi wa msalam, anawapiga mpaka akahakikisha kwamba wanyama wamewaacha wakakimbia zao, yakawaswaga akawarudisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wajeshi wawafukuzie wale, wameona Salama ibn al-Akwa anarudi na kundi la wanyama, shujaa mmoja tu naki katika masahaba waliopewa ushujaa na nguvu ni Salama ibn al-Akwa, alikuwa anakimbia kama gari. Maana anawaambia watu katika vita vya Tabuk, vitangulieni nyinyi ndeni mshindano wa kukimbia, kimbieni mpaka nisiwaone jangwani. Watu wanakwenda zao, alafu yanakuja anawapita huko, shap, kisha pita kama upepo. سلام رضي الله تعالى عنه. كوي ليس لأحد إلا الإمام، ليس لأحد هيفاي كوي يوت إلا الإمام اسبقوا كيونغوزي أولاة المسلمين وتوالى الإسلام، إنما له أن يدفع نفسه في مقامه ذلك. حقيقة سيفنجين يتجوزوا وكييه يمتو مسلم وهو يمتو كيتتيا نفسياك كتك محل باكي هابو. Ama masala kwamba huyu mwizi kakimbia kwenye msitu fulani, yeye asimfuate huko, hilo ni jambo la mtawala. Sasa ina maana itabidi ukaripoti katika vyombo vile vya kuhusika, wao watakwenda kumtafuta. Usijitie wewe sasa uingia naye huko utaoka muue. La, kwako wewe ilikuwa ni jaiz lahu an yadfa'a nafsihi fi maqamihi dhalik, ni jaiz kwake yeye kuitetea nafsi yake kwenye mahali pake hapo. وينوي بجهده الا يقتل احدا، نانويه وجهدي yake yote kutokumua yoyote. Yeye nia yake si kuua, nia yake ni kuitetea nafsi yake. Fa imata ala yadayhi, akifa mtu kwenye mikono yake, baya amepambana alimpiga kabali mpaka katapumzi kafa. Fa imata ala yadayhi, akifa kwenye mikono yake, fi dafihi an nafsihi, katika kuitetea kwake nafsi yake, fil ma'araka, katika vita, fa abaada Allahu al-maqtul, basi Allah amuepusha amuweke mbali aliyeuawa. Kwa maana huyo atakuwa ameuawa na hali ya kuwa ni dhalim, ameuawa hali ya kuwa ni dhalim huyo ambaye anataka kwa kumdhulumu mtu. Na ushahidi wa ile al-khulafa ar-rashidun kama Ali ibn Abi Talib alipokwenda kuwapiga makhawariji wale, aliwaamrisha wale jeshi lake kwamba msimfuatishie nyuma anayekimbia, msimfuatishie, akikimbia mwacheni. Wala aliyejeruhiwa hamaliziwi, la yudhaffaf. Kama sasa huyu tumemshamjeruhi, tumevunja miguu, ukaamua mpige nyundo ya kichwa afi kabisa, la. Wa in kutila hadha fi tilka alhal, na akiuawa huyu mtu, sasa wewe ndio umeuawa unajitetea. Wa in kutila hadha, na akiuawa huyu, fi tilka alhali, katika hali hiyo, wa huwa yadfa'u an nafsihi wa mali, na hali ya kuwa anaitetea nafsi yake na mali yake, rajautu lahu shahada, namtarajia kwake yeye kuwa amepata shahada, yani kwamba ni shahidi huyo. Kama jaa fil ahadithi, kama ilivyokuja katika ahadithi, katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inda Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Huraira anasema, jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala, alikuja mtu mmoja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, araaita, hebu nipe habari, injaa rajulun, akija mtu, yuridu akhdha mali, anataka kuchukua mali yangu, anakuja mtu anataka kuchukua mali yangu. Qala fala tu'ti, tumesema anasema usimpe, una basi chukua au usimpe. Qala araaita in qatalani, akamwambia nipe habari, unaonaje akiniua mimi. Qala qatiluhu, na wewe mpige, akinipiga mimi basi mpige na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala raaita in qatalani, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule bwana akauliza tena, waonaje kwamba akiniua mimi sasa. Qala anta shahidun, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe utakuwa ni shahidi. Qala raaita in qataltuhu, akasema ule bwana, waonaje basi mimi nikiwa ndiye nilimuua sasa. Qala huwa finnar, kusema yeye iko motoni, atakuwa motoni. Mtu amekuja ataka kuchukua mali yako kwa nguvu, asema usimpe. Je, akinipiga na mpige, na kupiga ngumi, mpige kitu, unalipiza na unapambana naye. Sasa akiniua mimi, basi yeye shahidi, nikimuua yeye, basi yeye finnar, huwa finnar. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kutila duna malihi fa huwa shahidi, na yeyote atakiuawa katika chini ya mali yake ni kuitetea mali yake, yeye ni shahidi. Wa man kutila duna damihi fa huwa shahidi, na vile vile aliuawa chini ya damu yake ni katika kuitetea damu yake, yeye ni shahidi. Wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidi, na aliuawa katika kuitetea dini yake, pia huyo ni shahidi. Wal hadith akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i min hadith Sa'id bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. وجميع الآثار في هذا نا mapokeo yote, athari zote katika jambo hili, na maumira bi qitalihi, hakika si vingine imeamrishwa kupigana naye, sababu qatala yuqatilu qitalan, yani kupigana. Walam yu'mar biqatlihi, na wala hakuamrishwa kumuua. Kwa hiyo qatala ameua, lakini qatala amepigana. Kwa hiyo kilichoamrishwa katika hadithi ni kupigana naye na sio kumuua. Wala tibaihi, wala hakuamrishwa kumfuatishia yeye. Wala yutihizu alayhi, na wala hata yujiza alayhi insuria, na wala hata mtupea, kwa maana hata muua ikiwa ameangushwa au kana jarihan au akiwa ni mwenye kujeruhiwa. Shaangushwa chini, basi kama ni kumtia kamba, fashuddu alwathaq, mfungeni kamba, lakini sio kummalizia kumuua. Wa in akhadhahu asiran, na akimchukua hali ya kuwa ni teka, amekamatwa kuwa ni mateka, falaysa lahu an yaqtula, haitafaa kwake yeye kumuua, asimuue. Wala yuqima alayhi alhadd, wala hatamsimamishia hadd, haitafaa kwake yeye kumsimamishia hadd, kwamba huyu mwizi huyu sisi tumkate mkono huyu ndio hadd yake, la. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah, lakini atalipeleka jambo lake kwa yule ambaye amemfanya mtawala, amemtawalisha Allah, fayahkumu fihi, yeye ndiye atakayemhukumu. Kwa maana kwamba watu hawatakiwi kutumia kuchukua sheria mkononi, mshamkamata mpeleke mahali husika kwenye vyombo vya dola. Huu ndio utaratibu katika Uislamu, na sio sema huyu tumsimamishie haddi, huku akifika hata simamishiwa haddi. Hiyo sio wajibu wako wewe, maadamu kuna watu wenye mamlaka utawakabidhi wao. Kwa hiyo kama watamwachia vyovyote itakavyokuwa. Tumefahamu, nifahamuni, haya ndio masaili ya aqida ahlisunnat waljamaa na manhaji ahlisunnat waljamaa. Kusoma vitabu hivi ndio kheri zake hizi. Wala nashhadu ala ahadin min ahli qibla bi'amalin, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema, na wala hatumtolei ushuhuda, hatumshuhudilii yoyote, min ahli alqibla, katika watu wa qibla, bi'amalin, wa amali yoyote ya'maluhu, atakayoifanya, bijannatin wala nar, kwa pepo wala moto. Tumjua kwamba huyu ni Muislamu lakini amefanya maasi. Hatuwezi kusema kwamba huyu ni mtu wa motoni au amekufa, tunasema huyu ni mtu wa motoni kabisa. Nini? Huyo kadha, ukamtajia amali yake, la. Au ukakata moja kwa moja, fulani yule ni katika watu wa peponi. Wewe una shaka? Mimi sina shaka, yule ni mtu wa peponi. Haifai kumshuhudia mtu moja kwa moja kwamba huyu ni wa peponi au huyu ni wa motoni. Sio? Narju lisalih, tunatarajia kwa mtu mwema. Sisi tunatarajia kwamba huyu atapata pepo. Tunatarajia. Sio masala ya kukata kwamba huyu ni mtu wa peponi. Alafu watu wakaa, kwani wewe una shaka juu ya shekhe fulani au juu mtu fulani kwamba yeye ni mtu wa peponi? Mimi sina shaka hilo. Mkajitoa shaka. Kwani nyinyi pepo ni yenu? Sisi tunatarajia, tuna matarajio kutokana na amali zake njema. Tunataraji kwamba Allah tabaraka wa taala atamuingiza katika janna. Fulani, tunataraji kwamba yule ni katika watu wa peponi. Au wanahafu alayhi, na tunamhofia yule ambaye sasa amekufa katika maasi, musir. Ama kama ni kafir, sisi hatuna shaka juu kwamba yeye ni mtu wa motoni. Kafir, mtu amekufa katika kufuru, katika isiyokuwa Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Usitie shaka kwamba mtu amekufa kwenye kufuru na amekufa katika usiyokuwa Uislamu. Hatuwezi jua, sisi ni wanadamu bwana, hatuwezi jua, kila mmoja na lake. Kwa hiyo huwezi kusema ni mtu wa motoni, usihukumu watu. La, aliwahukumu kwamba hao ni watu wa motoni ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye aliyetuumba sisi ametueleza kwenye kitabu chake. Umefahamu? Hapa inazungumziwa Muslim, mtu Muislamu, hatutakata kauli kwamba huyu ni wa peponi au wa motoni, ila wale ambao imekatwa kauli kwao kwamba wao ni watu wa peponi au ni watu wa motoni. Watu wametajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fulani fil janna, fulani fil janna. Kwa sisi tuna hakika na yakini kuamini kwamba Bilali ni katika watu wa peponi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengineo radhiallahu anhum hum fil janna. Kwa nini? Kwa sababu kuna nas. Lakini kina Abdullah ibn Ubay na wengineo tunakata kwamba wao ni watu wa motoni. Kwa nini? Kwa nas. Umefahamu, wanakhafu ala almusii almudhnibi, tunamuogopea mwenye kufanya ubaya, mwenye kufanya dhambi, tunamuogopea kwamba yeye ataadhibiwa. Wanarju lahu rahmatallahi, na tunamtarajia yeye rahma ya Allah tabaraka wa taala, pingine Allah akamrehemu mja huyo. Waman laqiya Allah bidhanbin, na yoyote atakayekutana na Allah pamoja na dhambi yoyote, yajibu lahu bihi an-nar, ambayo inapasa kwake yeye moto, inawajibika kwake yeye moto. Mtu amekufa na dhambi, dhambi hii ni dhambi ambazo zinawaingiza watu motoni, lakini amekutana na Allah taiban, hali ya kuwa ni mwenye kutubu, kweli kafanya lakini ametubia. Ghaira musidhin alayhi, si mwenye kuendelea kwenye dhambi hiyo. Fa inna Allah yatubu alayhi, hakika Allah atamkubalia tauba. Mtu amefanya maovu, madhambi kwa madhambi, lakini kabla ya kufa akatubu kwa Allah tauba iliyo safi, akajuta kwa aliyofanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia tauba yake. Wa yaqbalu at-taubata an ibadi, na Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia tauba waja wake. Wa ya'fu an as-sayyi'at, na anasamehe maovu Allah subhanahu. ومن لقيه لا يلي عليه كتانا الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا نهالي يقوى يمسنمش وجوياك حد يذنبه دنياني حدود زمبانغ وزمبانغ. كنا حد الزنا، حد شرب الخمر يعني حد يزنا، حد يكون يقوم به، حد يمويزي لنجنزك حدود كوي أكسممشي وحد كسبب يذنب يلويفاني فهو كفارته مسيح وكفر ياكي يتقوى مسافشيك كتكايله. كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اللي بقولي كتك خبر كتوقع متوم صلى الله عليه وسلم. طيب يمتو كما يكوى مفني ذنبي أم بايو دنياك كنا حد، لكن كسبابه هكونا حكم يك إسلام يكوى هكسم مشي وحد إله أو حكم إيبو، لكن هكوني كان هكولتوا وشهيدي ولا إيه هكسلم مشى كوي هكسم مشي وحد نيني حكم ياك جيه كنا حد آخرة. Kuna baadhi ya mashehe wanawatisha watu, wanawaambia usipochapo hapa ndio unachapo akhira. Akhira hakuna haddi. Na ushahidi ni Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ni sahaba radhiyallahu anhu alizini. Alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Rasulullah inni zanaitu fatahirni. Mimi nimezini nitaharishe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichomwamrisha akamwambia, sitiri nafsi yako na hali ya kuwa Allah ameshakusitiri. Nenda kastiri nafsi yako. Basi situje kukamata. Kwa nini hujajitangaza? Mfahamu, lakini akawa yeye analazimisha kwamba asimamishiwe haddi mpaka alipothibitisha mara nne. Mtume sana salama akawa anauliza, abihi junun, ana wazimu huyu? Jamaa zake wasema huwa aqaluna, yeye ni mtu ana akili katika sisi. Yeye amelewa, mtu akamshika akamnusa, ambe aja leo ya Rasulullah, kuonyesha kwamba mtu atakapokuwa amesitiriwa hakupatwa na haddi, fataba taba Allahu alayhi, hakuna haddi akhira. Mfahamu, haddi ni kafara duniani. Aya, kama ilivyokuja katika habari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waman laqiyahu musirran, na yule atakayekutana naye Allah hali ya kuwa ni mwenye kuendelea kwenye madhambi, ghaira taibin min adh-dhunub, hali ya kuwa si mwenye kutubia dhambi, allati qad istawjaba biha al-uquba, ambazo imewajibika kwake yeye adhabu, allati dhambi ambazo qad istawjaba biha, imewajibika kwa dhambi hizo al-uqubata, kuadhibiwa, yani atakiwa anastahiki kuadhibiwa, fa amruhu ila Allah, basi jambo lake liko kwa Allah. Yeye amefanya dhambi, amekuwa ni musir mpaka amekufa, dhambi zake hizo sababu bado hajaziacha, afanya tu hivyo hivyo, ni muislamu huyo, lakini afanya madhambi tu mpaka amekufa, ameingia kaburini. Ni madhambi ambayo ukiangalia kwenye Qur'ani kuna adhabu zimetajwa kwamba finnari au katika sunna zimetajwa dhambi hizo. Huyu aliyekufa hali ya kuwa ni muislamu na dhambi hizo na hali ya kuwa akutubia, jambo lake sisi tumwachie mula wake, fa amruhu ila Allah, jambo lake liko kwa Allah, inshaa adhabahu, akitaka atamwadhibu, wa inshaa ghafara lah, na akitaka atamsamehe, kwa sababu madhambi mengine yote, inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi, hakika Allah hasamehi kushirikishwa na yeye, dhambi ya shiriki hataisamehe, lakini wayaghfiru ma duna dhalik, atasamehe isiyokuwa shirki. Liman yasha, kwa anayemtaka, kwa akitaka, inshaa ghafara lahu wa inshaa adhabahu, fa in adhabahu fa biadlihi wa in ghafara lahu fa bihsani, akimwadhibu huyo atakuwa amemfanyia uadilifu kwa sababu ile uadilifu wake, na akimsamehe kwa sababu ile rahma yake na ihsani yake subhanahu wa ta'ala. Waman laqiyahu min kafirin adhabahu wa lam yaghfir lahu, na yule ambaye atakutana naye Allah tabaraka wa ta'ala, atakutana Allah ambaye ni kafir yoyote, Allah atamuadhibu na wala hatamsamehe, hakuna msamaha kwa wale mkufuru. Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin, يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. كذي من شعب. والرجم حق على من زنى نكبق وما من حق يولي أليزيني وقد أحسنا نهل يكون محصل أم يكون أم ينجي كتك اندوى إذا اعترف أدك بكيري ثم نفني تفعليز كيسة ماعز بن مالك أم كيري منيه أو قامت عليه بينا أو مسمام جوياك بينا أن يشهدي وشهيدي ومسمامية فما أنا كم ومشهودية وتوانى ونومي وانى وكشهودية كل كتير واتي وكذا وشهيدي كم بس مين ممونا فلان بن فلان أم فاني كت فلان أسلت وشهيدي وكتك وشهيدي يا مهيل وشهيدي واكيسوا ولوا وملفلف نقول لا أتجواز أسيقول أقوم بني ممونا فلان كم كم باتي أم تفلان لا أو نمونا ومنجي مال فلان Mtume صلى الله عليه وسلم ameainisha hasa namna ya ushahidi wake ni mgumu au akili yeye mwenyewe kwa mwanamke anaongezeka ushahidi mwingine ni mimba kwa sababu hakuna tena Maryam binti Imran mwanamke akiwa amepata mimba nje hana mume huyo mzini sisema hata sijui mingiingiaje na hakuna jambo hilo kwa mimi nimelala nimeamka najiona tu haiwezekani mfahamu haiwezekani labda vinginevyo awe atakuwa amebakwa imethibitika kwamba amebakwa kinyume cha hivyo itakuwa hii ni bayina kwamba yeye ni zania je ataambiwa amtaje alimpa mimi la hakuna tuambie ni nani amekuwa mimba hii maadamu amekuja yeye au umetubainike yeye basi tutaishia kwake yeye tu ushahidi mraatun ghamidia amekuja kwa mtume swalla sallama akiwa na mimba ya Rasulullah mimi nilipata mimba na hali ya kuwa ya zina kwa hiyo nitoharishi ya Rasulullah amefanya tauba amekuja kwa mtume swalla sallam mtume akamuuliza ehe mimba hiyo umepewa na nani akamuuliza mtume swalla sallam akamwambia basi nenda akamwambia jamaa zake kaeni naye huyu mpaka atakapojifungua aletwe kweli akakaa yule mwanamke mpaka miezi 9 ikafika akajifungua akaja na kitoto chake kwa mtume swalla sallam ya rasulullah tayari kama la kamnyonyeshe mwanao kwanza mpaka atakapokuwa sasa amefikia umri wa kula chakula njoo mleteni kweli akanyonyesha mtoto wake mpaka baada ya miaka 2 akaja yule mwanamke mtoto wake amempa kipande cha mkate anakula kuonyesha kwa rasulullah tayari huyo mtume swalla sallam akamrisha akafungwa nguo zake vizuri akapigwa mawe mpaka akafa kisha mtume swalla sallam akamswalia masahaba ya rasulullah sallaita alaiha wa qad zanat umemswalia na hali ya kuwa mizini huyo akamwambia laqad taba taubatan mwanamke huyu ametubu toba ambayo lau ikigawanywa kwa watu wa Madina ingewatosha yani kwa maana ile ajri na thawabu ambazo zimo katika tauba ya mwanamke huyu thawabu zake ni kubwa sana kwa hiyo nataka kuleta ushahidi tena kwamba hakuna masuala ya kuuliza tuambie ni nani au mzini naye. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam yeye alitosheka na yeye tu kwa sababu yeye ndiye mkosaji, hakutaka kutafuta nani mwingine. Kwa hiyo akaeleza habari zake kwamba laqad taba taubatan law qusimat baina 70 katika baadhi ya riwaya. Baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'atuhu. La ametubu toba ambayo lao itagawanywa toba yake zile thawabu zake zingegawanywa katika watu 70 katika watu wa Madina zingewatosha wao kuingia katika janna. Je, umeona kuna toba nzuri zaidi na iliyo bora kuliko mtu kuitolea nafsi yake kwa Allah Ta'ala? Katika riwaya nyingine imekuja laqad tabat mwanamke mwingine yule. Laqad tabat taubatan law qusimat baina ummati. Ametubu toba ambayo lao ingegawanywa baina ummati wangu la wasiatuhu ingewatosha. Kwa hiyo rajmu ni haki wa kad rajama رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لبيج رجم متم صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون نوى بيج رجم ونوى بيج ماوي وبيج وزنيف متم مصحابة ومخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم إن شاء الله درس نجيل كوفوتية تقول يكون زيها والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك